ezali engenge nyonso awa yo mponi motema nanga tika na ngenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo yesu loboko ekotaka tina motema eza ya yo yesu liloba nanu epimi na monoko te oyebi nyonso bitumba oyo nga nanu nabundi te deja yo pesi elonga yango nakoyemba nakoyemba o yawe o yawe pasi na ngai esengi nani ye yawe o pasi na ngai ezosenga nani yo yawe aleluya amen yo nzamba bokeseni osalaka lolenge ya bato ya mokili te sika yo leki bilembo yotikali mpona bikeke na bikeke nzambe na nga nzambe ya bokeseni oyebi nyonso kobandaka esika moto asukeli mpo ayemba nzembo esika nazokende deja yo uti kuna obongisi nyonso nzambe na nzela yoce na moto na tamboli na assurance elongi ya mosingala lokola libende bace na moto basololaki na yawe bongonga moto nabemilo na nzoto nangenga te ndenge nini ye ongali nzambi yame motenga na nga ozalaka na posa te babetela yo lisolo mpo yeba vi ya moto nani abelela yo asambwa e nani alanda yo abunga e nani atila yo motema yoka soni esalema wapi nzambe na nga nzambe ya bokeseni nzambe ya diference yesu bokeseni yesu ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu na nga bayoka sango fami na nga bayoka sango nzambe na nga azali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant akosala kaka yesu oza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye lelelelelile lelelelelilele lelelelelilelele nzambo yo suka ye elombe Nzambe abanga komplike selibato maske de vieyes esengi nani ye esengi nganga ekisite kata mwasi akosokeloko ye misika na kosukela nani akokoba ye sinzambe azanga ndelo yesu sinzambe aleki moto na nyonso bongo lisolo ya vinanga nani akoma yango nani akokiotya mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga mambu yese zenga mambu yesu oyo zenga mambu yesu oyo yoka zenga mambu yesu ayeba ndeko zenga mambu yesu oyo zenga mambu yesu oyo Alléluia.